Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 października, jest 15. Justyna Mączka i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Równego traktowania przewoźników bez faworyzowania kolei małopolskich i remontów regionalnych linii domagają się kolejarze, którzy protestowali w Krakowie. Trzeba zrobić jednego dużego narodowego przewoźnika. Prokuratura informuje, że to było świadome działanie, a nie błąd. Chodzi o niewezwanie na przesłuchanie jednego z głównych doradców byłego szefa Amber Gold. Morza i oceany na naszej planecie są coraz mocniej zakwaszane. W efekcie między innymi giną ryby, a zmiany są nieodwracalne. Domagają się rozwoju kolei w całym regionie, a nie tylko w aglomeracji krakowskiej, remontów regionalnych tras i budowy nowoczesnych parkingów w pobliżu stacji. Listę 7 postulatów wręczyli marszałkowi Małopolski związkowcy z Solidarności, którzy protestowali przed Urzędem Marszałkowskim w Krakowie. Przede wszystkim jednak kolejarze nie zgadzają się na nierówne traktowanie przewoźników i faworyzowanie kolei małopolskich. Chcemy, żeby ta bieda była dzielona porówno, a nie tak jak pan marszałek próbuje zrobić. Jeden przewoźnik, lepsze warunki, lepsze linie. Część taborów, jak się koleje małopolskie rozwijały, to bazowały na taborze przewozów regionalnych. Nie wiem, dlaczego te drogi nie są spójne, tylko się rozeszły. My mamy na to receptę. Trzeba zrobić jednego dużego narodowego przewoźnika opartego na przewozach regionalnych, żeby ten przewoźnik mógł konkurować z innymi zagranicznymi koncernami kolejowymi. Marszałek Jacek Krupa, który rozmawiał z protestującymi, stwierdził, że niektóre żądania powinny być skierowane do polskich linii kolejowych, które remontują tory, zmniejszając ich przepustowość. Prokuratura przyznaje, że radca prawny Maciej Gurtowski, który doradzał Marcinowi P. w najważniejszych sprawach związanych z działalnością Amber Gold, nie został do tej pory przesłuchany i wyjaśnia, że nie był to błąd, a świadome działanie. Gurtowski miał m.in. przygotowywać wzory regulaminów i umów z klientami, zwłaszcza tych dotyczących lokowania pieniędzy w złoto. Miał też ustalać zasady prowadzenia spółki w rajach podatkowych. Krzysztof Kopania z prokuratury okręgowej w Łodzi tłumaczy, dlaczego ten świadek nie odpowiadał do tej pory na pytania. Prokuratorzy prowadzący to postępowanie świadomie podjęli taką decyzję, analizowali kwestię ewentualnego przesłuchania świadka na etapie postępowania przygotowawczego. Takiej potrzeby nie dostrzegali. Tej oceny dokonali uwzględniając realia dowodowe postępowania w czasie, gdy pozostawało na etapie śledztwa. Radca Maciej Gurtowski ma się stawić jako świadek przed sądem w czwartek. Prokuratura informuje jeszcze, że próbowała przesłuchać innego prawnika obsługującego spółkę, ale sąd nie zgodził się na zwolnienie go z tajemnicy zawodowej. Na pytania śledczych odpowiadali natomiast szeregowi pracownicy Amber Gold. Włosi rozumieją polskie zastrzeżenia do unijnego planu przymusowego przyjmowania uchodźców, mówi po spotkaniu z szefem włoskiego MSZ-u Angelino Alfano minister Witold Waszczykowski. Politycy spotkali się w Palermo przy okazji śródziemnomorskiego szczytu OBWE. Podczas rozmowy z szefem włoskiej dyplomacji Witold Waszczykowski przypomniał, że Polska uczestniczy w programach, które mają na celu pomoc uchodźcom z Afryki i Bliskiego Wschodu. Przyjmuje także Ukraińców. Minister spraw zagranicznych Polski w rozmowie z dziennikarzem Polskiego Radia tak ocenił unijny plan dotyczący uchodźców. Jest niepojętą dla nas rzeczą, że w XXI-wiecznej Europie instytucja, która chce być postępową, proponuje państwom, proponuje migrantom przesiedlenia na siłę do innych krajów, do których nie chcą. W Brukseli coraz rzadziej słychać o przymusowym przyjmowaniu uchodźców przez poszczególne kraje Unii. Coraz częściej mowa jest o wsparciu finansowym dla krajów spoza wspólnoty, które miałyby przyjmować imigrantów. Morza i oceany na naszej planecie są coraz mocniej zakwaszane w wyniku emisji CO2. Wynika z 8-letnich badań przeprowadzonych przez 250 naukowców z całego świata. A to powoduje wymieranie zwłaszcza mikroorganizmów, którymi żywią się ryby i rośliny. Ale też na przykład ryb. Liczba dorszy może spaść do nawet 1/12 obecnej populacji. Małgorzata Skibniewska z jednego z warszawskich sklepów akwarystycznych. To ryby chorują wtedy po prostu. Gorzej się rozwijają. Trzeba się trzymać w tych widełkach, które dane gatunki potrzebują dla prawidłowego rozwoju. I o ile w akwarium kwasowość możemy regulować, o tyle w skali globalnej zmiany są nieodwracalne. Jedyne, co ludzkość jest w stanie zrobić, to wspomagać naturę w dostosowaniu się do zmienionych warunków, wyjaśnia Iwona Pawliczka ze stacji morskiej w Helu. Powinniśmy również zadbać o to, żeby były siedliska dla organizmów i żeby były na tyle silne i populacyjnie i jednostkowo, żeby mogły faktycznie wytworzyć w sobie procesy aklimatyzacyjne do nowej sytuacji. A wyniki ostatnich badań mają być przedstawione w przyszłym miesiącu w Bonn na międzynarodowym szczycie klimatycznym. O 16:00 Trójce kolejne informacje, już teraz zapraszamy. W nocy niemal w całym kraju chmury, na południowym wschodzie deszcz, a wysoko w Tatrach, Beskidach i Sudetach śnieg. Tam też będzie porywisty wiatr. W najniższych partiach gór zamiecie śnieżne. Średnia temperatura od 4 do 8 stopni, najzimniej w Suwałkach, minus 1. Rano na zachodzie mgły, w dzień słonecznie tylko na północnym wschodzie. W Suwałkach zaledwie 5 stopni, w centrum około 12, na Pomorzu 13. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rok Konrada w Trójce. Tajny agent. Przedstawiamy jedyną sensacyjną powieść Josepha Konrada. Czym tajna służba nie jest? Nie jest ona instytucją filantropijną. Kazałem pana tu wezwać umyślnie, żeby to panu powiedzieć. Pan Władimir obserwował wymuszony wyraz oszołomienia na twarzy Ferloka i uśmiechnął się sarkastycznie. Występują Andrzej Mastalerz i Przemysław Bluszcz. Oraz Anna Cieślak. Muzyka Łukasz Borowiecki. Dzisiaj około 20:50. Czego nam teraz trzeba, to działania. Działania. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Benspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień, to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Pralki taniej nawet o 400 zł. Na przykład pralka Samsung 1200 obrotów, klasa A+++, taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. album Sign of the Times i Prince na początek dzisiejszego spotkania w audycji Soul Muzyka Duszy. Cała płyta to tak naprawdę fascynacja Prince'a maszyną do robienia bitów, czyli automatem perkusyjnym Lean LM1. Prince był wówczas zafascynowany tym urządzeniem i to słychać na całym albumie, moim zdaniem jednym z najlepszych w całym jego dorobku. W audycji Soul Muzyka Duszy witają Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Dawid Bartkowski, który jak zwykle w social mediach gdzieś tam grasuje sobie, i Hirek Wrona. Dziś wiele nagrań z siódemką, czyli z siódemką, która jest w dacie wydania albumu. Album z Sign of the Times został wydany 30 marca 1987 roku, czyli dokładnie ponad 30 lat temu. Teraz utwór, który wyszedł w tym roku. Tony Allen, jeden z najlepszych perkusistów świata, twórca afrobitu, Nigeryjczyk, który od wielu lat mieszka we Francji, wydał niedawno kolejny swój album zatytułowany The Source, znakomicie brzmiący, pełen rytmów jazzowych, soulowych, funkowych i oczywiście wszystko to ma korzenie w Afryce. Znakomity album. W 1967 roku została wydana płyta zatytułowana King and Queen. Otis Redding i Carla Thomas, dwójka niezwykłych wykonawców związanych z wytwórnią Stax Records, wspólnie stanęli w studiu i nagrali ten przepiękny album. Producentem był Jim Stewart, czyli współzałożyciel wspólnie ze swoją siostrą wytwórni Stax Records, a na albumie zagrali m.in. późniejsi członkowie zespołu The Blues Brothers Band na czele z znakomitym gitarzystą, a na tej płycie również pojawił się młodziutki wówczas klawiszowiec, czyli człowiek grający na fortepianie, instrumentach klawiszowych, Isaac Hayes. Steve Cropper to oczywiście gitarzysta, o którym wspominałem. Znakomity krążek 50 lat temu ukazał się. To jeszcze jedno nagranie, które ma siódemkę w dacie wydania. Make me scared. Stay in my room, in my chcę Big Bang. Hunt. Człowiek pochodzący ze stanu Ohio, ale od lat mieszkający i tworzący w Atlancie, wydał w tym roku kolejny album, który naprawdę przynosi dużo znakomitej muzyki. Kolejny album z siódemką w dacie wydania, czyli koncert zarejestrowany pod koniec 76 roku i na początku 77. Panie i panowie, przed wami Marvin Gaye. Keep moving, going to town. Come on. soul. Have mercy. I ain't gonna let it sweat me, babe. Woo! That's trouble, man. I don't care about trouble, see. I'm gonna get it, baby. I don't care. Trouble, man. Fantastyczna płyta, aczkolwiek dziwnie się zaczynająca i dziwnie kończąca, o ile koniec jeszcze był taki bardzo naturalny, to początek taki z wyciszenia troszkę nie bardzo. Marvin Gaye. Jeden ze słuchaczy zapytał, jak to się stało, że Marvin Gaye nie żyje. No, historia to jest bardzo smutna, opowiadałem ją wielokrotnie. Otóż został zastrzelony 1 kwietnia 1984 roku przez swojego ojca. Teraz zespół, który ma swoją ulicę, o tym powiem za chwilę. Nowy album ukazał się, Under the Stride, Boys to Men. Love is will understand. Anyone, anyone. Oh, yeah, yeah, my love is. I feel so sorry for the ones who pity me. Zasłuchałem się, bo przepięknie Boyz II Men śpiewa. Zespół niezwykle doświadczony, zasłużony dla sceny soulowej w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Już 32 lata działający, a w tym roku w Filadelfii doczekali się własnej ulicy, która nazywa się, jakżeżby inaczej, Boyz II Men Boulevard. A nowy album zatytułowany jest Under the Street Light. I dużo piosenek nie ich, ale klasycznych hitów soulowych. Boyz II Men. Money, money, money, money all the time. Money, eat the cake and money, drink the wine. Money, money, money, money for my thrills. Items on the lease together, my name in your will. Money, money, money, money for my thrills. Money, money. Tanika Charles. Mówiliśmy o niej już wielokrotnie, ale płyta Soul Run naprawdę cały czas zachwyca. Skoro Tanika zaśpiewała o pieniądzach, to wydaje mi się, że z pieniędzmi związany już jest temat dużo bardziej poważny. On my shoulders, pressure to break or retreat at every turn, facing the fear that the truth had discovered, no telling how all this will work out, but I've come too far. Freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I have. Well, I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it may take everything I have. Chains of the world, they seem to move in tight. I try to walk around and was stumbling, so familiar. Try to get up, but the doubt is so strong. There's gotta be a wind in my bones. I'm looking for freedom. Suppose it's a bush for moving on. Ooh, yeah. In time, the sun's gonna shine on me nicely. One day, yeah. Sun tells me good things are Whoa. Coming, and I ain't gonna not believe. I am looking for Anthony Hamilton i Lina Boynton zaśpiewali przepiękną piosenkę Freedom pochodzącą ze ścieżki dźwiękowej do filmu Django. Zresztą fantastycznego. Nie muszę Państwa zachęcać do tego, by go obejrzeć. Jeszcze jeden fragment ze ścieżki filmowej. We will not bow down to a racism. We will not bow down to injustice. We will not bow down to exploitation. I'm gonna stand. I'm gonna stand. Now this is time for put your mind on your soul. Yo, off the story I would never be told. Ladies, you got to demand what you want, and what we want is respect, right? Come and take a walk with me, closer walk with thee, see what only I can see. Sisters, check this, watch this. Piosenkę napisała Michelle DeGeocello, a zaśpiewały w niej m.in. Queen Latifah, TLC, MC Light, Salt and Pepper, Patra, Yo Yo. Michelle DeGeocello, Nefertiti, to znakomita pieśń ze ścieżki dźwiękowej do filmu Pantera, wydanej w 1995 roku. Zmieniamy teraz troszkę klimat, trochę prywaty będzie, ale mam nadzieję, że do tej prywaty państwo również się dołączą. Otóż dzisiaj okrągłe 18 urodziny trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej Adama Nawałki. Adaś, wszystkiego najlepszego, zdrowia, powodzenia w Rosji, no i w ogóle samych sukcesów i specjalnie dla ciebie pięknie zaśpiewa Janet Jackson. Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. We'll be right back. przepięknie dla naszego trenera reprezentacji Polski Adama Nawałki. Z okazji jego urodzin zaśpiewała Janet Jackson. Informacja dla słuchacza z Sandomierza. Dzisiaj nie będzie piosenki o wannie, ale być może za tydzień się pojawi. To była audycja Soul Muzyka Duszy, którą przygotowali dla Państwa Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona. Na zakończenie jeden z klasycznych utworów, które są odtwarzane na imprezach b-boyskich, czyli tam, gdzie tańczą breakdance. Nagranie sprzed 30 lat, z 1987 roku, zatytułowane Beat This, Bomb the Bass. Dziękuję Państwu za uwagę, do usłyszenia. The names have been changed to protect the innocent. Clear. Za pierwszym razem 30 lat temu odebrali tę nagrodę Franciszek Walicki i Krzysztof Popek.